أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دا مبارك آياتنا دا سورة يونس دا نأوي آيام آيات تخشرو قرؤوات آيام آيات باني ختم سورة د دی ربط ته ما قبل سره پرونو بیان سوی وش دا د هغې قصې سلسله ده. دا قصې ګرده چې دلته روانې وي د څه دپاره چې هغه مضامین چې مخکې تیر شوي وو د هغو تایید به وکړي په دې قصو چې توحید ذکر سوی و رسالت ذکر سوی و تهجید و وعید و تسلیه د رسول دا ګرده په دا قصو کې نغښتې دي په دغو باندې تایید کول کېږي. نو د قصې یو څه ابتدا خو ویل شوی و تر دغه ځایه چې موسی علیه الصلاة والسلام چې راغی د فرعون والا تېته چې الله پاک دی ور واستاوه نو ده خو فرعون ته هغه معجزې ورښکاره کړلې و هغه د عصا معجزه ورتله کړې بل د دې یجب یغدا د دې سپین لاس په ګرېوان بې چخ کې دا دوې معجزې چې ښکاره کړلې نو د فرعون ملا و دا سردارانو و دا وزیرانو عباره و عباره دا خو سحر دی. موسی علیه الصلاة والسلام الساحر کامیابي نسبي دا کوله نو زه خدایم کامیابي حاصله ولی سم ال ساحر یې نه و مراد هغه ساحر یې مراد و چې په مقابله کې د نبوت راپورته شي او یا خپله د نبوت دغه دعوه وکړي. په دا دواړو صورتو کې دی نشي کامیابه کېدی لکه د نبوت مقابله کې هم ناکامه کېږي که د نبوت دعوه کې هم ناکامه کېږي. نو دا زما معجزې که ته سحر بولي دا خو زه په کامیابي رسوم دا خو په سر رسوم هر وخت چې ته وغواړې ښکاره کوم درته. نو فرعون ورته ویلي و باره ویل ته چې دغه شیان راوړې موږ ته دې راوړې ستا مطلب دا دی چې په کوم شي چې موږ خپل پلار و نیکه پیدا کړي چې کوم کار مو کاوه دا د فرعون سردارانو شو د هغه څه مو ګرځه یې د هغه پلار د نیکه د نقش قدمه مو اړه یې د څه دپاره چې ته خپله دلته سرداري ترلاسه کړې. سرداري دې مطلب دی د خدای دین دی نه دی مطلب. دغه یې ورته ویلي و نو چې دا یې ورته وویل موږ له پر تا ایمان نه راوړو اوس د فرعون خبره خپل رایت ته شروع سه خپلو وزیرانو ته چې هغه د ماتحت غوتی ول دا خو جادوګر دی، جادوګران راولی چې په جادوګری مقابله وکړم. د دغه ځای څخه اوس خبره شروع کیږي. وقال وی ویل فرعون، فرعون وجاته وجه خپلې کابینې ته وجه خپلو وزیرانو ته ول ائتوب تسرا ولینی و ماته راتګ وکړئ و ماته بکل ساحر، په هر جادوګر علیم چې خبردار یې معنا ماهر وینو. دا جادوګران خو قسم قسم دی، یو سړی دی ما زیاده خلکو پر چمن لکۍ نه لري او کار یې زده یې، مګر کونو بره نه یې په سر یې نه سي رسولی. دا خپل قسم پکش ناکامه ناکامه، یا چې ساحر وي ام عالم پوهي هوشیار یې ذهانت ولري، دغه ساحر راولي. نو د ګرد مځکې ساحران کیدای شي راجامه شي، نو تفاصیل ورسره رجي وایي. تاسې راتګ وکړئ، په هر ساحر چې زما په پاچي کې داخل یې نو یې راولي. هغه هم ګرده مه راټولوي، هغه سرغنه سرغنه یې ځینې راټول کړي چې یو دغه ماهر دی، بل دغه، بل دغه، په هر قسم کې په هر ښار کې ماهران شته. که نور نه وي په دې خو پوهېږو، په ګیرجو کې چې موټرانو ګاډۍ جوړي، ځینې ځینې مستریان څونه په نام یې په ګرده علاقه کې مشهور یا د خلکو پر چبل په ګرده بلوچستان کې چې خلک دا غټانی ګاډۍ خراب وره بل چا کې مو بیا چې میاشت ولاړې نه په جوړ پلانې کې بوزه دا کسب کار کې ماهر ماهر خلک چي. نو دا دغه سیمه هغه ماهر ساحر مراد شول. ورنو تیس ما تر اتبو کې به کلی ساحر په هر جادوګر چې په دا پاچی کې دا بور سر و د ګردم ځکه کې څوک راځم کولای شي دغه پاچی چې ما تر قلم لاندې ده عالم چې هغه هوښیار پوی دا راوړي. انو خلو خود سی په دسی خو فرعون خو پاچا هم خدای امو د دې پر عقیده باندې نو د دې امر کې پر سر سترګ منی بالا ار یو پاواسو چې ارزه یو ماهر او معلوم چې راځه بچا سب غوښته. فلما هغه وخت جاء چراله السحره تو دغه سحرګران او جادوګران ټول راجم اسو. قال وی ویل له هم ودی ته موسی، موسی علی السلام خو د موسی مقابله کې راټول کړو. نو موسی علی السلام ودی ټول القو تسي اچولو کې القا غور زول بولی چې یو شی داسې چاته ورواچ ول القو تسي اچول وکي ما د هغه شی انتم چې تسي یاست ملقون اچون کې چې په نیت کې مو څه دی یو شی میدان ته وړاندې کوي جادوګر خو ګور مور بینه ته یو شی وړاندې کوي پر هغه خپل جادو ښکار کوي. بله نو چا کوم شی ته مزګ ته اچي ورواچ او ور جديد مخ خپل خپل خپل علم دې خپل سحر دې ښکارا. نو دا دور تور. فلما هغه وخت القو چې دی واچاوه د خپل سحر پر مځکه باندې. قال ورته وی ویل موسی، موسی علیه السلام ول ما جئتم به السحر، ما هغه شی جئتم چې تاسو راته وکي به په هغه سره غور السحر او سحر دی. نو نه چې تاسو ما معجزه او سحر وای اپرون په سبق کې کې رسوله. چې دی موسی علیه الصلاه والسلام دی ته څنګه ویل اتقولون للحق لما جاءكم مرند السحر نمو پر حق شې شاو چې معجزه چې تاسو راله هغه پر سبق کې دا موږ وایو برل السحر هذا برل داز ما کرد اوست السحر بود به ایغی جواب داغ دیور که برل ما جئتم به السحر داز تاغی السحر دی اده دیگه خون اقا و مخ که بل زی بیتی رسی بیده چه برای لکردی راولی غط غط وجگی وجگی لکردی وی پندو پندو رسی راولی ادل که جیگی کرده داسی اده دیش کم هنر و رکم رکم بیدا پندو رسی هنی داسی پر جا کرد او روسا چه اخ پل جادو پر ووای اقا لکردی چی وی اقا سماران جور سر چی وی با بل پیچل وی بل با دست سر نیول وی بل با دار رکم پر مختلف و مختلف شکلی جوری کری وی دست دست ماران و چی ولار دا غرد خلق ورته حیران څه چې دا څه علي غرد مزکه ماران ونی ولا غم دور ماران چې دا خلق پرچم فل د اریه و ملایله کورم دونه قدر غټ غټ ماران دا څه موسی علیه الصلاه والسلام خپل الله کړه لا پاک لو غرد چې ورو غرزول یې غیب په یو پلا کنه دا مار خوراک دونه مشکل دی چې سی بلی دلی د هیڅ چوغه کچری نو دغه نه زورو نه ویل دی دا یو غفنه نه لري چې ویږي د غرد په سان نه باس په پرس باندې غرد د دین لري کین لري کی ځان چې شو کی نو برګان چې پر وی چې چوغه املاک لاده پر پر تو تو کړو شاخ تاوسی ځان سره دا اساس کی پوره کمې کیره کی مگر دا چې په یو پلا غړب دا کار د مار نه دی شکل د مارو او دا چې ورام دا کړ په پلا ژوند کې پر غرد میدان صفه پاته سو ساحران وبارتول سجدا وکړه والا ته دا سحر واقع علل اذا معجزات نو اغد دي شي يدي فلما اغ وقت القو دي اچول وكر اغ خن مال بل زي القران الكريم كي ترسي دل كي فقط سي مجمل مجمل اغ خل كارزني اخر اذا دا قسيت سخ شاد الرسولان دعوات كي توحيد لردي الرسولان زحمتون اش فرو رغلي دي دا تسلي د نبي عليه السلام شي واس پر تاريخ خدا غ پكش مطلب دي نو دي مجمل مجمل ذكر كي نو چدي اچول وكر دا خپل سحر. قال وی وی موسى، موسى عليه السلام والما اغش جئتم چې تسرا تکر دی به په غسر السحر او دغه سحر دی از ما غ سحر رو په غ کې د وکاس واس چې ما پر مکار او ما پر لاس مو د سحر رو کې شاو ول ان الله سيبطله ان الله بشك الله سجر دی یبتلو چې باچل بکی و داغه دا سحر علا پاک پیو گری که باچلی بات پتلانی آغو چالک کری پیو پلا عمل کور اول علای پیو گری منی چشکی ام در خراب پی کرو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ولی علا باچلی ان اللہ بشک اللہ لا یصلح نہ کامیاب کی اصلاح نور لرور کی عمل و عملت المفسدین دا فساد پیشگان سوک چپم زکر کی فساد کی دا فساد پیش عمل چ دی اللہ تعالی نور اصلاح کی بلکہ ور خراب ہوئی ور باچل ہوئی نو یو دغه ټوټه د آیات کې د چې ان الله لا یصلح عمل المفسدین دا یو بل هغه د قرآن په سبب کې چې رسول چې لا یفلح الساحرون ساحر کمه بن حاصله ولې پر دغه باندې خلک سوال کوي چې ډیر ځای موږ د دې ساحر په میدان کې ولاړ دي خپل سحرونه ښکارا کوي تماشې دي خلکو ته کوي کوم دي چې عمل باطل سوي د خدای مخلوق پر اټو دي سحر ودرې مزګر خلک مصروف کړي نیو نیو شام ورته ښکارا کوي او ته واده د مبصر عمل نه اصلاح کوي الا پاک ول کی خراب وي او ساحر کمه بن حاصله ولې نو جواب پروند مش په ترجمه کې وکړي نن هم هغه څه مطلب مطلب ادا دی چې یعنی کده د نبوت دعوه وکړه دا سحر ګرځې دی کمه بن حاصله ولې ته دا مبصر عمل اصلاح نه لري یا د نبوت مقابله وکړه چې خپل دعوه کول چې د نبوت مقابله کول په دا وخت کې دی ناکام دی ولې خودل ته کچیر دی د نبوت په مقابله کې کامیاب شي نو خو نبوت څنګه په خلکو مانی یا کده د نبوت دعوه وکړه دا ساحر دا د سحر کامیاب شي نو خو بار نبی او غیر نبی سره ورکس ولا جادوګر بم دا شان ښکار کوي نبی به هم دا معجزه ښکار کوي خلک به راځي چې کوم یو ایمان راوړي نو په دغه دوه حالت کې چې دی دا کار جادوګر کامیاب نست الله یې عمل ور خراب وي چې یې د نبوت دعوه کړي جادوګر ام جادو الله ور ناکام کوي نس ښکار کوي یا کې د نبی مقابله کول ام جادو الله ور ناکام کوي کده نخپل د نبوت دعوه کول نه د نبی مقابله کول هغه خو نه د بازار نه پډک دي خلک پراټو دي د رقم رقم ټوټکی کوي وخلو ته هغه نه یادی نو ته هغه سوال وکړه چې دا خو موږ نه دي کامیابی خپل خپل کارونه کې په دغه دوه چې مکه الله پاک دا خبره و فرمایل و ده چې د نبوت مقابله کوي ام نه کامیاب کیږي چې خپل د نبوت دعوه کوله د سیرګر ام نه کامیاب کیږي نو د دوه دواړه اته چې دا یو سوال ورجې دي دا په یاده د ترجمه کې موږ وایو ان الله بشک الا لا یصلح نور اصلاح کی نور سمئی نور برابر عمل عمل المفسدین د فساد پیشگان فساد پیش هغه دي چې معنا په دروغ د نبوت دعوه کی یا د صادق نبی مقابله کی په دواړو صورت کې مفسد دی الله پاک د سیح نه کامیاب کی ويحق الله الحق ويحق او ثابته الله الله عز وجل الحق حق كما خبرت حق ذا شنو بيانيكي اغا خبر الله ثابتي كم شيء حق ذي لشتابك ذا نبي معجزة ذا اغا شيء الله فاك ثابتي موسى عليه السلام داغ خبر ورتوكري ورز ما كاربا كاميابا ستس دا ناكام ذي ويحق او ثابتي لشتابكي الله الله فاك الحق حق حق سمانا اغا ذا نبوت دعوة يا الحق حق داغ لشتاب معجزة ذا دواري الله فاك ثابتي مدى نبوت دعوة فسر ورسي اما اغا ذا معجزة فسر ورسي بكلماته دا پخپل کلمو سره د الله عز وجل کلمات چې چې هغه د الله وعدې چې د حق د کمه بيدو د فارې کړې دي نو الله پاک ته حق حق کوي به کلمات په سبب د خپل وعدو چې الله پاک کړې دي د مؤمنانو سره دا به کمه بقي ولو کره المجرمون ولو کره کې څم بد غني المجرمون مجرمانو ګناکاران خلک د ګناکار او د مجرم خدا خوښ د حق ګرځ مر ناکامي اهل حق ولات چې ګردو مر خواران ذلیلی دار کمی د دې خوښه ده مګر موسی علی السلام الحق الله د خپل وعده په خاطر کم یا بکی قسم د مجرمانو بد یې پر مجرم دې بد لګیر الله د مجرم وبد کتو ته نه کوي فما امن لموسی نو دلته چې دا دعوی سره وسولې تر وسل اوینه القا نه ده سویل ده دا خو ما زه خبره و چې دا کسبه ترتیب الله ذکر کی دا وس چې حکم بیان یې چې موسی ته یو څو پر ایمان راوړ دا چې دی وارد واره ده لې څو ایمان راوړ معجزه چې ښکارا سو بار خو بیا جادوګران عمر سره راوړ دا دغه سوای فما امنو نو ایمان را نه وړي لموسی او موسی علیه السلام لره الا ذریه مگر نه یو څو اولاد یې من قومه د قوم څخه ده د موسی علیه السلام دغه د قومي هي زمير چې دی دلته مراجعه کړی و چاته دی و موسی علیه السلام ته دی ځینې تفاسیر راځي کې او فرعون ته دی فرعون د قوم څخه یو سو ایمان پر راوړي کله نور تفاسیر چې حق دغه د موسی علیه السلام خپل قوم چې د بنی اسرائیل و ا د فرعون قوم ته قبطان و الکذله چې هغه په جاله کې سرداری کول د بنی اسرائیل ګل غلامان کړی و مریان کړی و نو د قوم څخه د موسی علیه السلام یو څو نه پر ایمان راوړي دغه لا ګرځندې راوړي بیره دلته فرعون سوام اخستی و فما آمن نو ایمان را نوڑی باور و نقی موسی و موسی علیہ الصلات والسلام ته چې دی رالی دا مکالمه ده فرعون سره وسو دعوت وړاندې کی هغه و نه منی الا خو بیا راوړي ذریته یو څه اولادې معنا یو څو کسانو من قومه د قوم څخه د موسی علیہ السلام یبلا خدا ایمان به خلل رو پر راوړي بل علا خوف پر بیر من فرعون د فرعون څخه غم دوام دغه کمل کول په امنی سړی دوام تور دوتی ایمان یې راوړي مګر دغه سوام اخس خو فرعون خلق ال الاول می خونه پر ټک په هره خدا غس ظالم نو بیا ډیر وام اخس چې کرا خبر شو ولا کده یو څاک وک علا خوف پر بیر باندې من فرعون د فرعون څخه چې فرعون بیریدل و ملئهم او د ملأ او د سردارانو څخه هم دغه قوم د قوم سرداران د حضرت موسی علیه السلام د قوم د خو سرداران نه درلودنه د دې سرداران چیرې و ملأ د دې سرداران هغه قبطان وو خو اړ علاقه چې خپل مشر ورچاکلی وو کله یې په مضمون په اساس د کوس مثلا دا غټو ټکو پاره چې د امریکا یا د لندن یا د پلانې د فرانسې دغه د اسلامي ملکونو په لخه د خټې پر ګرځول دي د سره تقسیم کړي دا پاکستان دی دا افغانستان دی دا ایران دی دا پلانې پر کور کور کړه بیا د ار کور د فار ال تخپل نماینده ورته ټاکلې دی په جوړ جوړ کړي چې کاري خوش شوړې دی وه بس یو نوم پرځدا معنا ما ځنې ګوره چې راغلای نه کې دا په جوړ د تیس ګردو مردا فکر وکړي زمش د پاره پاره بل عالمین کې دا دغه د پاده پاره چې نه باید د دغه ملک خلک را ولاړ نشي کافر او عمله ونه کی انو می ورکړ دي چې دا د دې ملک کې پاکي یوه څه مخې نه پانه کی چې پاده کافر ده نه کی کافر چې ارزای وغوړي په غزه ورنن روز دی نور ته چې ما ارزای ته چې په دې ملک وغوړي هغه ته نه وتاي سي دې چې دې جنگ چې کی ته پک چې وړي ته چې وي ستاده پاره کړه غلط جوړې ته ولا کړې دي کافر ته دې تسلیم دي سلامي دي احترام کی التم دا غره کړه بنی اسرائیل سره ټولی ټولی کړو فرعون خپل یو سردار دلته مقرر کړی بلې الته مقرر کړی چې معنا پام پر کوا چې د پاتې فورش شورش جوړ نه کی زما مخالفت ونه کی نو په دغه د فرعون سرداران د بنی اسرائیل سرداران و بدل چې مقرر پر دی باندې و لکه وس دغه حکومتونه کار د بل د پار کې مگر زموږ خلک ګوې دا د دې حکومت زموږ د کمی خو دی پر موږ مسلط دی دغه د پار چې موږ کنټرول کی چې کافر را صفازه ابن صدا سوده نو من فرعون نو دی پر بیره و د فرعون څخه او ملئهم او د سردارانو څخه د دې د خپل ملکانو سردارانو څخه ام بیره د لجمانا خو دغه اول د وارز ما د پاره فرعون بیا به ملئ فرعون ته پلاس وکي یم شنه فرعون دغه د شرط مسلط دي د ملئهم د هم زمير مو د غزوریه ته د موسی علی السلام د قوم ته د موسی راجه کی کته و دین او سرداران د څه ما دغه د فرعون سرداران د پر دی باندې تاوان و د خپل د مسلط ولي چې د فرعون هم دی بیره دی د ملأ او د سردارانو څخه هم بیریتی ان د بیری د جې یپ چې نه چې په پتنه کې به واچي هم دی پتنه عذاب ته ویل کیږي پر یو چا چې یو عذاب راسي دی ګو کې په پتنه او په امتحان کې واقع کیږي چې اوس په څه کې عذاب ته به وژا ورلري که به ځان خلاص کې ځان په خلاص وای نسی نو خو وژا به ورلري چې عذاب کې وژا ورل د عذاب څخه مرنه اسانه کار دی خو هغه اسانه کار نه دی هغه خون ګرانه دی نو د دغه بیری څخه دی بیری اخس کې ونه ورز بیرته د ترجمه وایم فما امنن او ایمان را نه وړي موسی موسی ته الا ذریه مگر نه یو څه اولادې من قومه د قوم د موسی اغه څنګه ایمان را وړي علا خوف پر بیره او من فرعون د فرعون سبیردل و ملئهم د دې د ملکان او سردارانو سبیردل ول اند جهته یب چې نه چې په پتنو په عذاب اخته کې هم دې په عذاب مخته کې کته ونه د فرعون ست دونه بیره په کار د الای واجب و ان فرعون لعال فی الارض وإن بشك فرعون فرعون خلا عال دي جير لوړ زبردست او په ارض په مزکه کې خودونه تسلط یې درلودي دا ګرد علاقه ځنی بل دل عالی ول وړ انسان ته وای بلند رتبه ته رتبه ته لوړ ته فاشي سره خدای دا وام کړو فرعون لا عال بخل وړ علو کوم کوي په ارض په مزکه کې دا خیاو چې دی زبردست مقر دلته براسي او حکمران بل وانه لمن المسرفين ډیر ځله یو سړی زبردست کې برلاس یي حکمرانی خلق نه ځنی بیرېږي ولی خو عادي برای خلق نه چې غل نه یم د بچا نه بیرېږي بچا چې عادل نه خو سړی نه ځنی بیرېږي چې غل نه که بچا عادل نه و ظالم وو چې غل نه ځنی بیرېږي چې انې غل اخر ځنی بیرېږي خدای ګر مرد غل مول ګر دی لکه دا وس دا غره کم ده ته چا وکړ ته چې سړی ورول وي چې غل دی ورول وي دا حکومت دې کور ولا مول ګر خو دخل مول ګر دی غل څه خلاصي چې راځي تحقیق درڅ کې په تحقیق کې به و دغه سره کم سړی اوس ته چې زمړې په تورش په کمه ته دې سره مالو پر دغه یو ډراما جوړ کړی او په خوا برابر نو د حکومت سړي ولا بل ته ویل برابر څو فوټه به وستا په خیال ته نه پټ هغه بلغل سړی پټولی شي څومره برل سترګې را وښیې دا سترګې سره کوي رنګې شنې وې د ګوري وې سره کوي باڼوګانې څو ملي مترو تاته نه سم معلوم څونه قدر باڼوګانې اوږده اوږده نو کانې سره کمه پرې کړې وه که غټ وو حتی خو به ردی به ملامت وي نو دا دا ناخېړوی دي نو نو فرعون چې و ام عالي و لوړو په مځکه کې ام مصرف و مصرف معنا ظالم و چې چا به یې ولاړ ته سزا وسلې واهه که بیا سلش ته سزا وقتل کاوه میخونه یې پټه کول دغه رقم شي نو د جسه سړی نه بیریږ ته به نه وایي چې موسی علیه السلام سره ملګري و ایمان یې پر راوړ د فرعون ولې بیر الله خو دغه رقم و فرعون له عالم بیخي لوړ و زبردست و په الارض په مځکه کې معنا زور والا و و انه دغه فرعون چې ولې من د المسرفین به شکه دی د اسراف کوونکو څخه و معنا په هر شي کې تر حد تجاوز کاوه په عذاب و په ظلم کې تر حد تجاوز کاوه وقال موسی وقال ويل موسى موسى عليه السلام قل يا قومي ازما قوم ان كنتم كثير تسياس امنتم ايمان براوري دي بالله پر الله پاک باندې که واقعي تس پر الله ايمان راور دي شتا تس وایس ماته فعليه توکلوا فعليه نو پر دغه الله توکل تس بر وسو اعتماد وکي نو دي ربي رمکو اذا ایمان شکاره کی پر الله توکل وکي چلا سي پي شي تو تس بولي دا ایمان پټ پټ کوي ول فعليه پر دغه الله توکل تس توکل وکي ان كنتم كثير تسياس مسلمين تابع دارا مسلم مسلمان قات توای چې غاړه یې شي امر باندې نو کزما امر منی بس ته فرعون څخه چې دی خوف پر ځای دی خو ظالم دی مگر اعتماد پر الله وکړه په توکل پر الله وکړه ایمان پټ پټ مکوونه نو اوس بیرته دا خبره تراله مچ مال په دغه آیات کریمه کې اوس موږ را وایو دغه لوړ آیات کریمه چې پر موسی ایمان را نوري مگر نه یو څه زوريه د خپل قوم دا د اول وهلت وخت د اول دعوت وخت چې دی دا ایمان راوړي ولی بیا سوال وایي یو ځغه سوال به زکستوي چې د قران خبرې خو نه سره لګیږي دای به جنان وای وای پر موسی علی السلام یو نوکي زوريه زوريه معنا یو څو اولاد دوه نه قدر خلکو ایمان راوړي شاید فرعون جادوګرانو شي ګرځي ایمان راوړي او فرعون ګردم فدار په برابر ته خرمه او قدرت کې وځړول مړای په وخت سپور ته باندې ایمان راوړي دای یو بل چې موسی علی السلام د بنی اسرائیل روان په چې برابر د فرعون څخه به ول خو تخبر خپل کو خلکو سره شپه ولکه خلکو د زوريه بولي هغه دغه نه پوجر سره وبره بوتل اغه د فرعون د ملک د علاکیت اخلاص ولا تشته ولا دلته زوریه بولې نو دا خدای منه نه عجب دل کده د بنده جوړ شي سره پاید خبر نه سره لګیږي الته په لکور سره د توازوریه او جواب د دې چې د اول وخت اغه د فرعون جادوګرانو چې څه وخت ایمان راوړي هغه وخت چې د سحر دور باطل کې خپل معجزه کامیاب کړل او اغه د دعوت پای خو کلونه دلته ولا په دعوت کې چې د بیا د بنی اسرائیل د جزای به ولا په هغه وخت کې هغه خود خلق ډیر وسره او بل د ډیرښت خدای نه لازم شي ګرد مؤمنانو دا قوم د قوم پرستی په خاطر ورسره ولاړ مؤمنان په شکل لږو نو دا خبر سره ټکر نه چې الته په لکور سره مؤمنان یې لږ په یا د مسافر هغه خود دعوت پای خود په لکوسی و دغه د اول سر خبره ده نو څوک به دا سوال نه واردي فقالو داخل بو موسی ته څول چې موسی علی السلام پر الله توکل وکړي دا ذریه ته دی ول د مؤمنانو ته فقالو دی ول علی الله خاص پر الله توکل لا مشتوکل کړی ول بالکل مشتوکل پر الله عز وجل د موسی خبره ومنه دلته خو موسی علی السلام ته توکل پر الله دی دلیل چې موږ یو مګر و د سید عام سو وکړه ربنا ای رب زمش لا تجعلنا ته مګر زو موږ فتنه زائد عذاب للقوم د پاره د هغه قوم الظالمین چې ظالمان دي دغه ظالمان چې د فرعون دي د دې د پاره موږ فتنه معنا محل د عذاب مګر زو چې د خپل عذابونو پر ما تجربه کوي لکه وست کوم عذابونه دي ګرده په دا محبوسو کې پر مؤمنانو تجربه کوي ایوه ایتو نس د ور دغه ورکه چې دې څه چمونه کوي بل وخت د بجلی کرنت ورکړ چې د څه چمنه کی دغه عذابونه دې په دغه خانو کې شپه خبر سي د خپل کرنتونو امر کوي د اور داغونو امر کوي زړه کې په واپس او زړه سره کم کیږي په دوه شوې او زړه سره کم کیږي په غوړو او زړه سره کم کیږي کله یې په خبره پوهیږي نو دا بار د څه شي بولي وای دا د عذاب د پاره تختې مشک دا بولي چې ګور پر جواره ټکوال سوی یا پلا یو الکراسی او کم خط پر وکاږي شکارای کی بل بیراسی بل رقم خط پر وکاجی بیا خراب کی بیا بل نو دا تخته د مشق د فار د تمرین د پار د چخپل خط قال ایو شکارا کی چې خط کاجی کبد ی مؤمنان چې گای د ظالمانو د پار تخته مشق سد عذاب گای یو عذاب پر ګوري چې دا به مرو غرزو چې څنګه کیش بیا دا بل بم پر وګور بیا دا بل پر وګور چا د جوړ کړي چې ری تجربه کی ګرد پر حیوانات تجربه کی برا و یو انسان مقابل قابله کې پر انسان تجربه کړ. دلته د پتنې څخه دغه مراد حکیم الامت رحمه الله اخیستی دی چې دې دغه دعا وکړه چې ربنا ای رب زموږ لا تجعلنا تموږ مګرځو فتنه تختدم مشق لقوم د پاره د قوم از ظالمین چې ظالمان دي د ظالمانو د پاره متختی مشق مګرځو چې خپل بمان را باندې ګوري خپل باروت را باندې ګوري چې دا څوک در وژنې دا څوک در وژنې دا ونجنا او دې دا دعا وکړه چې ونجي نجات خلاصون را کې نه ومشت برحمتك فرحمت سرستايا الله ما عمل خود داغ الندي ومستا رحمت رباني وكيا لا فاك مشت خلاصون راك دا چاس من القوم الكافرين دا داغ قوم سخج كافر دي دا جسق مشت نجات را لا راك نو دا موسى عليه السلام خبره ومن التوكال پر الله وكي چسيدي مگر او يا لا فاك نو مشت نجات را مشت خلاصون راك مش فتنه و تختی مشک د دې قوم د عذاب د پاره مگر د شکر مخ خپل عذابونه تطبیقی چې د دې سر دې سکی د هغه سر دې سکی دا خود دې په مابین کې هغه مکالمه شو د موسی او د خپل قوم و اوحینا الی موسی واسم الله عز وجل مج وحی وکړی الی موسی و موسی علیه السلام ته وحی داد چې الله تعالی خپل کلام خپل رسول ته راولی چې لکه نبی علیه السلام ته وحی جبرئیل راولی نو جبرئیل و نور نبیان ته راولی مج وحی وکړ المعنا خبره مو وکړ الی موسی و موسی ته و اخیه د دو ورته خو هارون علیه السلام هم د سره نبی و نو دې دوه ته مج ویل ان دا خبره مو ته وحی کړ تبوأ اجتس امادك برابر کی لقوم کما قوم درستاسی بمصر فداغه مصر کی بیوتن خونی نو مخ کی خوشدی و د پخوانو ادیان دا قانون و د دیل منز بیل خپل اغه معبد څخه بل زین نسی کدی یو رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله ما ته د امتیاز راکی چې ستاد امت منز ارزی سی کیش از ته زپ کارو کرونده کی منزه وخت لري ال تخ پر پټو او خپل منز کا د سره په بازار کې در باندې تنګ سوله یو ځای پیدا کړی یو درخت بغل ته ودی خپل منځ کوه د نبی علی السلام د امت منز ارزای سی کیر دا هغه وخت مطابق چې شریعت دغه او چاده دی خپل کلیساوی هغه کنيسي هغه معبدونه چې دغه څه د باندې بل ځای منز نسی کیر هغه فرعون ګرځ ور نړ ودی یو د منځ ځای نو پریش نو موسی علی السلام چې په نبوت ترالی علی پاک برته د منځ خبره پر دی را نه وکړه دی خوم المنز کاوه چې ځایونه ونه لري بارے نو چیرې کړی خو بل ځای نسی کې دی شریعت دا رقم موسی علی السلام ته الله ول تبر ته پکورو کې دی ته خونی ورجولې ک ورته سی دی هغه معبد کنه لري فرعون در نړي په کور خو دی فرعون نه درنه او تل په خپل کور کې د منزه د پاره یو خونه جوړه ک قبله ته سی دا دا خبره کې کې دایس په مضمون باندې پوس واس دلته هغه دی به کنيسه د ضرورت په خاطر منز الله ورجائز کې په دغه وخت کې نه د دی عبادت چې بیر خپل مرکز څخه نسی کې دی بلا تشبیه د کزمور مسجد چې دی اوس په مسجد کې مسی کې زمر مس په کور کې مسی کې مگر زمر غي به ضرورت په کور کې سی کې د دیغه د ضرورت پر بنیاد الله موسی علی السلام ته چې په کورو کې ورته خو نه معلومه کې د منزه د پاره قبله چې زده جوړ کې په کور کې شي کې مسجد دی د نبی علی السلام په امت کې دا غره کم د کور کې شي مسجد جوړ کې سړی په روزه کې او شزه یو سپنسری کتاب ته ودل پاغه ځکه کتاب ته ول ویژه دا نو د سنډې چې په کور کې مسجد مناری وکړي په خونه کې ځای معلوم کې چې دغه ځای مسجد کې شي نه ځنی خوندي بس دا سی شی را ګرځولې اوس هم د تختې دیوالونه کې درې په کور کې سړی جوړ کې شي دروازه ورکه اته خپل وظیفه پکې کې کوي کچل خانه ته پکې کې ویژه شي ځای دی وکړي نور خونه چې د مسجد ته خامخا راځنو جماعت تقریبا په د واجب په درجه کې دي نو دا هغه ځای ته بس سپیکري چې هغه ځای یادې چې دی ملونس پرې شي ولې ځای نه درودي فرعون ګرځ ځای نور نه ورولې اوس موسی علی السلام ته اړه ورته پکورو کې جوړ کړ او اوحینا مج وحی وکړي الی موسی و اخیه ورور ته د موسی او موسی ته ان داسې تبوا اچ تاسو دواړه برابر کی اماده کی یا قوم کوما د قوم د پاره استاس د دواړو د قوم د پاره به مصر په دغه مصر کې چې د پیړیو رسېتی سو وسېږي بیوتن خونی اماده کی جوړي وجعلوا تسوغرزو بيوتكم دغست خونی دغه د تس جوړوي قبله تن قبله او ګرځي معنا زائد عبادت کی وګرځي قبله ذکر کړه معنا قبله ته مخامخ په دې قبله کې بیا مفسرون رحمت الله علیهم خبره کړه چې د دې قبله خوای بیت المقدس په احادیث کې راځي دلته چې ذکر کړه هغه بیت المقدس مراد کې کعبه مراد وایي دلته کعبه ځنی مراد دې چې په بیت المقدس په ګرځېدو مکلف سو هغه هغه وخت چې الله تعالی دې ته امر وکړي چې مصر څخه ولاړ سي شام ته الله ته برخه قبله ورغه کړه په دغه وخت چې دې دلته وسدل دغه کعبه چې د موږ مخ لره ګرځو چې دغه ته خپل کورونه مخامخ کړه معنا هغه مخ افات کې چې مصر پر منځ کې درېږي مخ خاص په قبله ته برابر سي کدا یې ما په خبره پويږي چې دلته بیا سوال کوي چې قبله څخه کوم ځای مراد دی قبله څخه د کعبه مراد کته وا خدای خو بیا راځي چې د دغه ټولو د يهودو د نصاره او قبله خو هغه بیت المقدس چا د غرب پانی ولې او چا د شرق پانی ولې خو او بیت المقدس نو دلته کعبه ولې ذکر شو او همدا دغه ټیم چې په مصر کې اوسېږي هغه امر چې دی تصوی دی چې دی لاړ خپل حکومت یې جوړ کړي دوری په مصر کې الته به هغه امر لري اوس په دغه ځای کې ویني دوی خدای رالی په دې آیات کریمه کې یو دا و چې د دې مساجد فرعون ګرد ور وړاندې کړي وو منځ الته کې دی په کور کې کله کې دی دلته د مجبوریت پر اساس علاوه و موسی علیه السلام هارون ته په خپلو کورو کې د خونې ورته جوړ کړي ور آماده کړي د لمانځه دپاره او د خونې سره کم کړي د قبلې و خوا ته برابرې کړي چې مخې اخوا ته ګرځي دا د دوی خبرو باندې دواړو باندې څه شي وسو هغه سوال به نه کوي چې د دې لمونځ کړه بل ځای صحیح کېدو همدا مجبوریت و خو هغه ځایونه ور نړولي وه او دا به نه وایي چې د دې قبله خو هغه دوه هغه خو هغه وخت چې دوی مستقل سو ولاړه دا دغه وخت چې په مصر کې د لیا د فرعون تر تسلط لاندې دي نو په خونو کې په خپلو کورو کې په خونو کې مسجدونه جوړ کړه هغه به الله پاک و دغه سوچ ورته مخامخ قبلې ته خوا ته سي د کعبې و خوا ته سي نو وجعلوا وغرزوا بيوتكم خپل دغه بيوت چې د اماده کړی مو د لمانځه لپاره قبله تن قبله یې وغرزي معنا مخامخ و قبله ته و اقیمو بل امر نو دغه سوچته سي برپای کی اسولات المنز کدا اس په خبره پویږي د اول امر څنګه و چې موږ وحي و موسی و اخي ته وکړه ان تبوا دا خطاب و موسی و هارون ته چې سي اماده کی سست قوم د پاره په مصر کې بيوت دا بل وجعلوا د امر و ګرد ته وسنه بره په ارکور خو موسی و هارون نه رسیدل چې راس چې خونه در جوړه دي خو مازه تر جوړ وشه حکم نو ګرد چې امر وکړي چې خپل کور نه قبله کې باندې د قبله او خاتمه خامخ دي دا بل امر هم ګره عام دی واز موسی و هارون ته نه دی و اقیمو تس ګرد بل بر پاکی کې اسولات المن منز ګرد کوي د منزه په برکت پته د ظالم څخه خلاص یې نو چې دعا دی وکړه ما خدای خلاص ک د دعا طرز دغه دی چې منز شروع اول الا تعجزي شروك فكلو كلو جدي فرعون دوام الملزم نري كري برت في المنظر اس وبشر المؤمنين دا زير نو موسى عليه السلام تقول وبشر زيري وات المؤمنين والمؤمنان قد كاميابي ش ام پر دي دنيا بارا كاميابي الملزم فرر ده ام پر اغه دنيا كاميابي پر دي دنيا دي كاميابي دا غد چي فرعون ده ظلم سبب خلاص او پر اغه دنيا دي كاميابي دا غد چي دوزخ ده اور سبب خلاص نو په پای کې دا غورت ول شي زيري ورته و دا مؤمنين ته شدادي الملزم شروع کی نو ګوري تر جهاد ده مخه تر مقابله تر ټول ده مخه اول ده ور دا غد دي تم امر ده چاوس د مسجد ته جوړول اگر چې بل ځای نه شوړ په چټه کور کې جوړ کړ او بل د اقامت تلمازه چې د لمانځه اقامت او برپای کې دا وکی موږ په خپل خپل ټیم وکی نو تر دغه ځای بل ټوټه بیان سو د دې قصې چې بر دغه سره له دغه خلکو ایمان راوړي په هغه باره کې دی د دوام سي ایمان ښکارا کو موسی علی السلام په توکل پر الله وکړ ښکارا کی وغول توکل خو مدین او دعاوی بار وکړي چې د دې قوم د دې ظالم قوم سره جمع الله اخلاص کې فرعون سرداران یې الله ول دا دعا خو چې تاسو وکړه دا کار نو هم وکړي نو چې الله ته رجوع کوي ته وکړ کوي نو المز بشرو کوي تر دا غزا اوس خبر را لته قصې قصې نور پر مخ پاته ده الله تعالی دې توفیق راکړي نور پر خو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.